نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام ڈاکٹر انور علی صاحب محترم مولانا نور اللہ صاحب محترم ڈاکٹر صاحبان سیدو میڈیکل کالج کے طلباء دیگر مہمانان گرامی میرے محترم بھائی اور بہنوں سب سے پہلے تو میں یہاں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاروں اور کچھ باتیں جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سیکھ چکا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ محترم سامعین، کسی بھی تعلیمی اور علمی ادارے میں حاضری میں اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتا ہوں۔ یہ عقل اور عقل کے اساس پہ علم ہے جو انسان کو کائنات میں ایک ممتاز مقام دے دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے ارادے کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ وہ پیدا کر رہا ہوں۔ اب خلیفہ کس چیز کا نام ہے؟ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ میں حکمران پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلامی شریعت میں حکمران کو خلیفہ کہا جاتا ہے، تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ کا معنی ہی یہی کر دیا ہے کہ میں حکمران پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور حکمران کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کے زیر دست جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو چلانا، اور انسان بطور خلیفہ کائنات میں لگا ہے روز اول سے تحقیق کر کے اپنے فائدے اور منافع ڈھونڈنے کی خاطر نت نئے ریسرچ کرنا، اور یہی انسان کا مابہل امتیاز یا اس کی ڈسٹنکشن ہے۔ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو اللہ کریم نے اس کے امتیاز کو ثابت کرنے کے لیے اس کا امتحان لے لیا فرشتوں کے سامنے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آدم کے فطرت میں یہ نالج اور یہ علم ڈال دیا کہ ان کو چیزوں کے نام آئے، اور صرف نام نہیں آئے، ان کو ان چیزوں کی حکمتیں معلوم ہو گئی، ان کا یوز اینڈ ہاؤ ٹو یوٹیلائز اٹ، ہاؤ ٹو ایکسپلائٹ اٹ۔ کیونکہ جس چیز کی آپ کو حاجت ہو، یہ حاجت یہ سب سے بہترین استاد ہے، وہ آپ کو عقل کے اساس پہ راستے دکھلا دیتا ہے۔ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، ایجادات آتے ہیں ضرورات سے، اجتہادات آتے ہیں ضرورات سے، اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں انسانی زندگی میں، ایجادات اور اجتہادات۔ مادیات کے سائٹ پہ ایجادات اور روحانیات کے سائٹ پہ اجتہادات، اور مختلف اوقات میں اللہ تعالی ایجادات کے لیے بھی افراد پیدا فرماتے ہیں، اجتہادات کے لیے بھی افراد پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ٹیلنٹ تقسیم کر دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے سورسز آف انکم یا اپنے ارزاق کے حصول کے وسائل یہ انسانوں کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اوریجنلی اور بیسیکلی دیر آر تھری سورسز اینڈ مینز آف انکم. ایک آپ کی دماغی صلاحیت، مینٹل ایبلٹی، دوسری آپ کی بدنی قوت فزیکل سٹرکچر، اور تیسرے آپ کے مالیات انویسٹمنٹ، جس کو آپ لگا دیتے ہیں اس کے اساس پہ آپ کماتے رہتے ہیں. اور اللہ کریم نے تو دنیا کا نظام چلانا ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے، استاد کو شاگرد کا محتاج، شاگرد کو استاد کا محتاج بنا دیا ہے، پروفیسر صاحب کو اسٹوڈنٹس کا محتاج، اسٹوڈنٹ صاحب کو پروفیسر صاحب کا محتاج بنا دیا ہے، ڈاکٹر کو انجینئر کا محتاج، انجینئر کو ڈاکٹر کا محتاج بنا دیا ہے. ڈاکٹر ایک معزز پیشہ ہے، کوالیفیکیشن از ٹو مچ ہائی. یہ سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، یہ نالجبل لوگ ہوتے ہیں، یہ لرنڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن بطور انسان ان کے بھی احتیاجات ہوتے ہیں، پلمبر کے، ایون جاروب کش کے، کہ یہ ان کے لیے صفائی کر دیں. یہی اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ اتنے کوالیفائڈ بندے کو حاجت اور ضرورت کیوں پڑی، اس لیے کہ یہ انسان ہے. اور اس طرح دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. اب ٹو پروسیڈ فردر، آئی وانٹ ٹو مینشن ون پوائنٹ ان دی لائٹ آف حدیث آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. رسول پاک فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق اور سورسز آف انکم کو انسانوں کے درمیان تقسیم کیا، بعینی ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ کو بھی تقسیم کر دیا. کسی کو ایک ٹیلنٹ دے دیا، کسی کو دوسرے ٹیلنٹ سے نوازا. اور یہی وجہ ہے کہ نفسیات کے ماہرین سائیکاٹس وہ بندے کو سٹڈی کر جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ انٹریکشن کر جاتا ہے، اینڈ ہی ہیز ٹو فائنڈ آؤٹ ہز انکلینیشن، کہ اس کے ٹینڈنسی کس طرف ہے. جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ کونسلنگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، تو وہ پھر پیرنٹس کو بلا کر ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اس بچے کی ٹینڈنسی یہ فلاں طرف ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اس کے دماغ میں اسی سیل کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. ہی ول بی اے ویری گڈ ڈاکٹر، ہی ول بی اے ویری گڈ انجینئر، ہی ول بی اے ٹیلنٹڈ سائنٹسٹ، ہی ول بی سو اینڈ سو اینڈ سچ اینڈ سچ تھنگ. تو محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم کہا کرتے تھے، ایک جملہ یو کین رائٹ اے بک، یو کین رائٹ تھیسس، یو کین رائٹ سو مینی والیومز اونلی آن دی بیسس آف ون سنگل سینٹینس آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم. رزق بھی تقسیم، ٹیلنٹ بھی تقسیم، کوالٹیز بھی تقسیم. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سا معاشرہ وہ ڈیولپ ہوتا ہے، نمبر ون کہ وہ کوالٹیز معلوم کرے، ٹیلنٹ معلوم کرے، نمبر ٹو اس کو چینلائز کرے، نمبر تھری پراپرلی اس کی مینجمنٹ کرے، تو وہ معاشرہ وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کے خطے کا بہترین فلاسفر، آپ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والے، تو آپ کو معلوم ہے ہمارے فلاسفی کے امام ہیں، اسلامک فلاسفی کے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس نے اپنی تصنیف میں ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے باب ما جاء فی تقسیم الاجساد، کہ ایک انسانی معاشرہ اس کے منتظمین، اس کے مدیرین، اس کے ڈائریکٹرز، اس کے مینجمنٹ والے، اس کے رولرز، اس کے حکام، وہ پراپرلی تقسیم کرتے رہیں گے انسانوں کو، کہ ہمیں ضرورت ہے اتنے سارے ڈاکٹرز کی، ہمیں ضرورت ہے اتنے سارے سائنٹسٹ کی فلاں اور فلاں فیلڈ میں. وہ فرماتے ہیں اس طرح معاشرہ ڈیولپ ہوتا جائے گا اور ان کی پروگرس ہوتی رہے گی. تو محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سم ٹائمز دی ایوالوجی پروسیڈز دی ویری سبجیکٹ. کبھی کبھار آپ کو ایک سبجیکٹ پر آنے کے لیے لمبی جوڑی تمہید باندھنی پڑتی ہے، اور اسی تمہید پر ایز اے بیس اینڈ فاؤنڈیشن وہ سبجیکٹ وہ بیس کرتا ہے. تو محترم سامعین، اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب اس خلیفہ کے فطرت میں اللہ کریم نے کائنات کی چیزوں کا علم بالاجمال وہ ڈال دیا، بالاجمال ان بریف ان کنسائز وے. اینڈ دین ہی ہیڈ دی ٹیلنٹ، سو ہی ہیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ آئی کین یوز اٹ. اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فار ایگزامپل اللہ کریم نے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ قلم ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس کا یوز کیا ہے، تو حضرت آدم نے اس طرح غور سے دیکھا اس سے لکھا جاتا ہے. یہ کیا ہے، تو وہ اس طرح یہ پنکھا ہے، اس کا یوز کیا ہے، یہ منہ کرے گا تو ہوا کو تیزی دے گا، ہوا پیدا ہو جائے. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن اس سے پہلے جب فرشتوں سے پوچھا، چونکہ ان کو تو نیسیسٹی نہیں ہے، ان کے حاجات نہیں ہیں، وہ لکھتے نہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ انسان اور فرشتے کے علم کا فائدہ کیا ہے، ڈسٹنکشن کیا ہے. فرشتے کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ ان کا نیچرل تو ہے، نہ وہ ڈیڈکشن کرتے ہیں، نہ انوینشن کرتے ہیں، نہ ان کا علم پھیلتا ہے، بس جو کچھ ہے وہی ہے. انسان کے علم کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہے، یہ اتحاد ڈیڈکشن اور استنباط بھی کرتا ہے، ان کے علوم پیلتے رہتے ہیں. ہمارے لاجک کے ایک مشہور عالم ہے شیخ محب اللہ بہاری، بہترین کتاب لاجک میں لکھی ہے سلم العلوم، یہ ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل ہے. اس نے خطبے یعنی تمہید میں، پریفیس میں یا پریلاگ میں، اسی میں لکھ گئے فَإِنَّ الْعُلُومَ تَتَزَايَدُ يَوْمًا فَيَوْمًا. انسانی علوم یہ دن بدن یہ انکریز ہوتے رہتے ہیں، اٹ پروسیڈز فردر، یہ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں. آج کا میڈیکل ریسرچ کل کے مقابلے میں زیادہ آگے ہے، آنے والے کل کا میڈیکل ریسرچ آج کے ریسرچ سے زیادہ آگے ہوگا. ایون اے کام آتی ہے کامن لے مین، وین ہی آبزرو تھنگز، سو اس کا علم بھی بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ آج کے دن اس نے ایسی چیز دیکھی جو کل تک اس نے دیکھی نہیں تھی. تو محب اللہ بہاری نے کہا کہ ان العلوم تتزاید یومن فیومن، یہ علوم یہ دن بدن یہ انکریز ہوتے رہتے ہیں. میں ابھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ 20ویں صدی کے اواخر کی بات ہے کہ اسپیشلائزیشن کا تصور پیدا ہو گیا، ورنہ 20ویں صدی کے تقریباً تیسرے کوارٹر تک تو ایک ایم بی بی ایس صاحب وہ سارے امراض کا معالج ہوا کرتا تھا. لوگ آنکھوں کے لیے اس کے پاس جاتے، کان کے لیے اس کے پاس جاتے، انٹرنل پرابلمز کے لیے اس کے پاس جاتے، آرتھوپیڈک مسائل کے لیے اسی کے پاس جاتے، اور وہ ہر ایک کو اپنی فہم اور علم کے مطابق پرسکرائب کرواتے. بعد میں اسپیشلائزیشن کا تصور پیدا ہو گیا. معذرت سے ڈاکٹر صاحب برا نہ مانیں اور آپ لوگ برا نہ مانیں، میں نے کہا کہ اسپیشلائزیشن ان دا اسپیسیفک فیلڈ اور ان دا اسپیسیفک آرگن آف ہیومن باڈی، اس کے علم کو بہت پھیلایا، لیکن چونکہ وہ فوکس کر گیا اس ایک آرگن پہ، تو اب اگر انتہائی ماہر اسپیشلسٹ آف اسپیسیفک آرگن، اسی سے آپ اسی انسانی بدن کے جو 5 فٹ 10 انچ ہے، اور ایک انچ نیچے دوسرے آرگن کے پرابلم کا پوچھے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ I will refer you to eye specialist. Otherwise, how much the distance is? Yes, only one inch. تو یہ ہے وہ. تو میں نے کہا کہ ایک جانب اسپیسیفک فیلڈ میں اس کا علم پھیلتا گیا, دوسری جانب وہ سکڑتا گیا. تو کہا میرے احترام سامعین, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دوست ہیں, وہ ایم ڈی کر چکے تھے رشیا سے, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نظریاتی اعتبار سے آئیڈیالوجیکلی دیر سے کمیونسٹ کنٹری, دیر آئیڈیالوجی از بیسڈ آن کمیونزم, مین فلاسفی گیون بائی کارل مارکس اینڈ اینگلس. لیکن وہ پکا نمازی اور بہت پکا مسلمان. میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, میں تو رشیا نہیں گیا. لوگ کہتے ہیں کہ رشیا میں تو بندہ اعتقادی اعتبار سے بگڑ جاتا ہے. اس نے کہا بگڑتے رہیں گے کیونکہ وہاں تو کمیونزم ڈومیننٹ ہے. لیکن اس نے کہا ایک سائنٹسٹ بگڑے یا ڈاکٹر بگڑے, اس نے کہا میرا عقل یہ قبول نہیں کرتا, کیونکہ وہ جس فیلڈ میں لگا ہے وہ تو فطرت کو سٹڈی کرتا ہے, اس میں ریسرچ کرتا ہے, اس کو تو ہر قدم قدم پہ خدا ہی خدا نظر آتا ہے. بات آپ کے ذہن میں آ گئی. اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر کو ایتھیسٹ بنے, اس نے کہا میرا عقل نہیں قبول کرتا ہے. سائنٹسٹ ایتھیسٹ بنے, میرا عقل قبول نہیں کرتا ہے کہ وہ کیسے انکار کر سکے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک سکھ گائنیکالوجسٹ, اس نے اسلام قبول کر دیا. میں نے اس کا انٹرویو پڑھا, اس سے پوچھا گیا کہ سردار جی تو آپ کیسے مسلمان بن گئے, کسی مولوی صاحب نے آپ کو کنونس کیا, کسی تبلیغی جماعت نے آپ کو اپروچ کیا, کسی مسلمان دوست نے آپ کے ساتھ دین کی بات کی؟ تو آپ, اس نے کہا نہیں, اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں. تو اس نے کہا کیسے مسلمان بنے؟ اس نے کہا ایک بات ہوئی کہ مجھے رغبت پیدا ہو گئی کہ ذرا مسلمانوں کی اس مذہبی کتاب کو ذرا پڑھوں. تو میں نے قرآن کریم کی سٹڈی شروع کر دی. اس نے کہا کہ سورہ زمر کی آیت, اس میں میں پہنچا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو آپ لوگوں کی شکل بناتا ہے آپ کے ماؤں کے پیٹ کے اندر, تین پردوں کے اندر ملفوف. اس نے کہا اب گائنی تو میرا فیلڈ ہے, تو میرا تجسس پیدا ہو گیا کہ محمد رسول اللہ واز ہی اے گائنی اسپیشلسٹ, ہی واز ورکنگ سم ویئر اے لیبر روم ایز اے نرس. وہ کئی لیبر روم میں تھے, وہ ایز اے ڈاکٹر گائنی اسپیشلسٹ تھے, حالانکہ وہ تو ٹوٹلی الٹریٹ آدمی تھے. ایجوکیٹڈ تو تھے, ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ میں فرق ہوتا ہے. ایجوکیٹڈ مہذب اور سویلائزڈ اور کلچر آدمی کو کہتے ہیں چاہے اسے دستخط بھی نہ آئے. یہ ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے باپ دادے, انہوں نے پڑھا نہیں تھا, لیکن معاشرہ وہ ان کے لیے بہترین اسکول کالج اور یونیورسٹی. میں جب مولوی بن گیا تو میرے دادا مجھے کہتے تھے کہ دیکھیے, یو مے ناٹ بی کنفائنڈ ٹو مسجد اینڈ مدرسہ اونلی, یو ہیو ٹو سٹ دیئر ان حجرہ وتھ کامن لے مین. آپ حجرے میں بیٹھ کر ان زمینداروں سے پڑھتے رہیں گے. میں نے کہا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے تھیوری تو پڑھی, پریکٹس یعنی لیبارٹری ہے, آپ نے لیبارٹری میں جانا ہے, ایکسپیرینس آپ نے یہاں سے لینا ہے اور آپ نے ان کو سننا ہے. If you will cut off yourself of society, so you will be of no use. You will be just like a useless thing. آپ نے ناقابل استعمال چیز ہوتے رہیں گے. اس نے کہا کہ تجربہ, that is the best معلم and the best teacher. مشاہدہ, that is the best معلم and the best teacher. اور یہی وجہ ہے کہ پروفیشنل فیلڈ میں ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ایکسپیرینس بڑھتا رہتا ہے ایکسپیرینس. پر اب ایک بندہ ہے, وہ ہے تو فارماسسٹ, دوسرا بندہ ہے, آپ مجھے ذرا معذور سمجھے مثال دینے میں, صحیح. سو اس لیے میں پرائر ایکسکیوز کہتا ہوں کہ ایکسکیوز بھی پلیز. اب ایک آدمی ہے فارماسسٹ اور ایون میڈیکل ٹیکنیشین who is less qualified, not too much qualified, but a fresh MD, he is a very much qualified man. But based on his experience, to some extent, he knows much more than the fresh MD or the doctor. You know that? Do you agree? اس لیے کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ سب سے بہترین استاد ہے. استاد کا احترام کیوں لازم ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کتاب اپنے تئیں پڑھ سکے اور سمجھ سکے، لیکن وہ جو چیزیں آپ کو اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر سکھا دیتا ہے، where from you will get it، اب وہ کہاں سے لیں گے؟ تو قابل احترام سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں سے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو حکمتیں مجھے معلوم ہیں وہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ آپ لوگوں کا تو نہ علم پھیلتا ہے، نہ آپ سرچ کریں گے نہ ریسرچ کریں گے، نہ اجتہاد و استنباط کریں گے نہ ڈیڈکشن کریں گے، نہ آپ ایجادات کریں گے نہ انوینشن کریں گے. یہ تو جن کی ذات، اس لیے جس آدمی کو مسائل کا بہت سامنا پڑتا ہے زندگی میں وہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پہ آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ اسی سے ایگزٹ کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے آپ کو، اسی کے لیے آپ نے مائنڈ کو اپلائی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مالدار اور ویل آف لوگ ہم نے دیکھے جن کی اولاد کو ساری آسائشیں پرووائڈ ہیں، وہ اس طرح لگو رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایوری تھنگ از اویلیبل، دے ہیو بین پرووائڈڈ ود ایوری فیسلٹی ان دیئر لائف، دے ہیو اے کار، دے ہیو بنگلو، دے ہیو ایوری تھنگ. اور دوسری جانب ایک لیبر، ایک زمیندار آدمی جو ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے، اس کے بچے کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، میں نے محنت کرنی ہے. میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، وہ پشاور کی مسجدوں میں بحیثیت ایک دینی طالب علم کہہ رہتے تھے، کچھ دین وہاں تو روٹیاں ملتی ہیں الحمدللہ، وہ اور پاکستانی قوم یہ تو خیرات اور صدقات میں بے مثال قسم کی قوم ہے. میں تو دنیا گھومتا رہتا ہوں، ایسی قوم میں نے کہیں نہیں دیکھی جو اتنے ڈھیر سارے صدقات، اتنے ڈھیر سارے ڈونیشن دیتے ہوں. کھلاتے پلاتے ہیں مساجد میں یہ سارے طلباء، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ قوم. تو قابل احترام سامعین، بہت ساروں کو میرے اپنے دوست ڈاکٹرز بن گئے، کیونکہ وہ غریب گھرانے سے آئے تھے، دیئر بیک گراؤنڈ واز اے ویری پور فیملی، صحیح ان کو احساس ہوا، وہ زندگی میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ زندگی کے راستے کھلتے ہیں مشاکل سے، مسائل سے. مرد پایا مشکلیں کہ آسان نشوت، مرد پایا کہ ہے آسان نشوت. دنیا میں ایسی مشکل کوئی نہیں جو آسان نہیں ہو سکتی، لیکن ایک آدمی کو یا ایک بندے کو ہر آسان نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمت نہیں ہارنی، اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو قابل احترام سامعین، I try to come to the very topic of the very subject، جس طرح ڈاکٹر نون صاحب سے نون صاحب نے اور ہمارے سٹیٹ سیکرٹری صاحب نے اسی نے کہہ دیا مسلم ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر تو دنیا میں بہت سارے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے مسلم ڈاکٹر بننا. ہمارے استاد تھے مولانا اشرف صاحب، چیئرمین عربی ڈپارٹمنٹ نشاط یونیورسٹی، وہ مولانا سید سلیمان ندوی کے خلیفہ مجاز تھے اور بہت بڑے عالم تھے، وہ مفلوج تھے بدن کے اعتبار سے. تو عصر کے وقت اس کا بیان ہوتا تھا، یونیورسٹی کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس وہ مولانا سے استفادہ کرنے وہ پہنچ جاتے، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا روزانہ کا معمول تھا. تو ایک بار اس نے بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ نے انجینئر بننا ہے الیکٹریکل، لیکن مسلم انجینئر، آپ نے انجینئر بننا ہے سول، لیکن مسلم انجینئر، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن مسلم ڈاکٹر، ادروائز. اس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ سول انجینئر وہ کیا کچھ کرتا ہے، گھونسلے بناتا ہے، صحیح، وہ گھونسلے بن آرکیٹیکٹ کرتا ہے، گھونسلہ نہیں گھر بلڈنگ یہ بناتے رہتے ہیں یا نقشہ بناتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ اگر صرف انجینئر بننا کمال ہے تو پھر تو چڑیا بہترین انجینئر ہے، صحیح، کانسیپٹ بھی اس کا اپنا ہے، صحیح، ڈرافٹ بھی اس کا اپنا، آرکیٹیکچر بھی اس چڑیا کا اپنا، اور معمار بھی وہ خود اپنا گھونسلہ خود بنا دیتا ہے. تو پھر تو کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے کہ چڑیا از اے بہترین انجینئر، دیٹس اے بیسٹ انجینئر. پھر اس نے کہا الیکٹریکل انجینئر بننا ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے مسلم الیکٹریکل انجینئر بننا ہے، ادروائز جگنو ہم جسے کہتے ہیں وہ خود انجینئر بھی ہے، صحیح، وہ خود پاور ہاؤس پہ ہے، وہ خود جنریٹر بھی ہے، وہ خود میٹر اور بلب بھی ہے، اور فیوز بھی نہیں ہوتا. تو اب پتہ لگ گیا کہ ہماری ذمہ داری ہے مسلم ڈاکٹر بننا، ہماری ذمہ داری ہے مسلم انجینئر بننا. اور جس طرح میرے دوست نے سید سیفی صاحب نے اسی نے بات کی کہ بنیادی طور پر یہ آج کی سارے ڈیولپمنٹس جو ہے اس کی بنیاد تو آپ کے بزرگوں نے رکھی تھی. ابن الحسن کون تھے؟ آپ کے بزرگ تھے. جابر بن حیان کون تھے؟ آپ کے. آج کی دنیا ساری میتھی میٹکس پر بیس کرتی ہے. میتھی میٹکس کا مؤسس اعلیٰ تو ابو موسیٰ الخوارزمی تھے. تو قابل احترام سامعین میں اب اس لیے علامہ نے شکوہ کیا کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا, وہ علم و فضل کی موٹی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا, اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار ہو ثابت تو سیارا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب مدینہ تشریف لائے, آپ کے فیلڈ سے متعلق حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ ایک طبیب کے حال سے نکلتا ہے, وہ مذہباً تو عیسائی تھے مدینہ منورہ میں, لیکن مسلمان اس کے پاس بہت کم آتے تھے اس کے کلینک پر. تو اس کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ شاید مسلمانوں کے مذہب میں کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس آنا ناجائز ہوگا, اس لیے وہ نہیں آتے. وہ سیدھے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کروایا, جی میں حارث سے نکلتا مذہبا عیسائی ہوں, ڈاکٹر ہوں, طبیب ہوں. اس نے کہا کہ اہلا و مرحبا بک, ویلکم, موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم. پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی آپ کے مذہب میں کسی غیر مسلم کی مہارت اور فن سے استفادہ کرنا, سو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا ٹو دی اسے بتایا ٹو دی ایکسٹینٹ آف میٹیریل اپروچ اعلیٰ فسٹ وی آر ہیومن, کہ مادیات کے حد تک تو ہم سارے انسان ہیں اور انسان انسان سے استفادہ کرتا رہے, مذہب اس پر کوئی پابندی لگاتا نہیں, اس پر کوئی ریسٹرکشن لگاتا نہیں. معذرت سے میں تو ایک بار مزاح بھی کرتا ہوں, ہمارے سوادی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, یہ آئی تھنک کہ یہ ایٹیز کے دہائی کی بات ہے, تو وہ مذہباً ہندو تھے, ڈاکٹر صاحبان کلینک پر بیٹھتے تو اس زمانے میں وہ 100 روپے چارج کرتے, 100 روپے چارج کرتے, اور وہ جو ہندو ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی آگے کہتے مطلب آپ کے ہاں بنیاد ہے سنیر میں تو ہے ہندو صاحبان ہمارے عزیز ہیں, ہمارے ان کے ساتھ شادی اور کمی میں آنا جانا ہے میز یہاں کے لوکل لوگوں کی, تو وہ ڈاکٹر صاحب وہ 10 روپے چارج کرتے, تو سارے لوگ تعریف کرتے ہیں یہاں مسلمان ڈاکٹر 100 چارج کرتے ہیں, وہ ہندو ڈاکٹر صاحب وہ 10 روپے. تو میں سوامی چوک پر ایک بار ایک سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہا تھا, ویسے درمیان میں نے ایک گرا لگایا, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبان میں جو نہیں پہلا کے آپ سے کہہ جاتے ہیں کہ آپ بھی فیس کے حوالے سے ذرا نیچے آئیں, ورنہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم ہندو بننا چاہتے ہیں. تو پتہ لگ گیا کہ انسانیت یہ ہمدردی اور سمپتی کا نام ہے, یہ سپورٹ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کا نام ہے, یہ ہیلپ کا نام ہے, یہ اعانت کا نام ہے. آپ برا نہ مانیں, آپ میرے لیے محترم ہیں ڈاکٹر, یہ تو کریم ہوتے ہیں معاشرہ کے, اور کریمز کو کریمز ہونا چاہیے, کریم کو کریم ہونا چاہیے, الحمدللہ آپ ہیں. تو محترم سامعین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میرے مذہب میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں, تو اس نے کہا جی مسلمان میرے پاس نہیں آتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے with a smiling face اس سے کہہ دیا ہم بیمار نہیں ہوتے. اب جب آپ بیمار نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا کریں گے کہ ہم, اس نے کہا جی آپ بیمار نہیں ہوتے, یہ کہ اس نے کہا بیمار تو ہوتے لیکن بہت کم, اور کچھ معمولی جڑی بوٹیوں سے وہ علاج لوگ خود کر جاتے ہیں. صحیح. تو حارث بن قلدہ نے کہا جی آپ لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب فلسفہ اسے بیان کیا کہ لا ناکل حتی نجوع ولا نشبع حین ناکل, ہم تبھی تک کانا نہیں کھاتے جب زوردار بھوک نہ لگے, اور جب کانا کھا لیتے ہیں تو اور فل نہیں کھاتے. صحیح. تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں, اپنے کو فل نہیں کرواتے. حارث بن قلدہ نے کی دے دیٹس دا میٹر, یہی بات ہوئی, دیٹس دا پوائنٹ, یہی وہ نقطہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیماری کیوں نہیں ہوتی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ لیا وماذا عندک, آپ کے یہ جو اسپیشلائزیشن ہے آپ کے پاس کوئی جنرل فارمولا ہے اس حوالے سے؟ صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اس نے کہا کہ المعدۃ بیت الداء والکی آخر الدواء والکباد من العبد۔ اس نے تین جملے کہہ دیے، آپ کا فیلڈ ہے۔ میں کبھی کبھار کوئی سائنسی فارمولا اپنے ساتھیوں کو بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے سائنس کب پڑھی؟ میں نے کہا کہ 60 کے دہائی کے آخر میں اور 70 کے اوائل میں۔ اس کے بعد تو میں مولوی بن گیا ہے، پھر لا میں چلا گیا اور سوشل سائنسز میں چلا گیا، تو ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا سر میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں ہمیشہ اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، آپ جیسے تعلیم یافتہ اور ٹیلنٹڈ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان سے سیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ جو ٹیلنٹڈ آدمی کسی فیلڈ کا وہ بور پڑتا ہے تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس سے سیکھنا چاہیے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں شاید مجھے کوئی فائدے کی بات ملے، یہ انجینئر صاحب ہے کوئی اچھا کنسرٹ کھاتا ہے، یہ سائنٹسٹ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ بولتے بہت کم تھے، جب درس دیتے تو پھر بولتے، لیکن مجلس میں بولتے بہت کم تھے، سنتے بہت زیادہ تھے۔ تو میں نے ایک بار عرض کیا، اس نے کہا جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو میں اس کو موقع دیتا ہوں کہ یوں بول پڑے، اگر وہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے تو میں خاموش اس لیے رہتا ہوں کہ اس سے سیکھ سکوں، اور اگر وہ کوئی میرا بے وقوف ہے تو میں اس لیے انوالو نہیں ہوتا، انٹریکٹ نہیں کرتا کہ اس سے مصیبت اور بڑھ جائے گی اور وقت ضائع ہوگا۔ تو قابل احترام سامعین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حارث بن کردہ نے حضور سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، المعدۃ بیت اللہ، کہ یہ جو انسانی معدہ ہے اسٹامک، دیٹ از دی سینٹر فار ایچ اینڈ ایوری ڈیزیز ان ہیومن باڈی، کہ بیماریاں ساری یہاں سے پھیلتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس نے کہا والکی آخر الدواء، کسی زمانے میں سلاح کو گرم کر کے کسی عضو کو داغ لگایا جاتا ہے، صحیح، کسی بریکس کے حوالے سے داغ لگایا جاتا، ابھی تو ہم ماڈرن ہو گئے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی تو آپ الیکٹرک شارٹ دے دیتے ہیں۔ تو حارث بن کردہ نے کہہ دیا کہ شارٹ دیٹ از اے لاسٹ ریزورٹ ان علم الطب، یہ بالکل اوائل میں نہیں کرتے، جب اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو پھر الیکٹرک شاک لگا دیتے ہیں، دھام لگا دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ والکباد من العرب، یہ جو جگر کی بیماری ہوتی ہے آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگے، بہت زیادہ، اور ایک ہی سانس میں ایک اتنا بڑا جام پیئے تو جگر میں سکڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں سے لیور ڈیزیز شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی صدقہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ اینی ہاؤ، قابل احترام سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا، امام شافعی کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ العلم علمان، علم دو ہی انواع کا ہے، علم الادیان و علم الابدان، ایک ہے دین کا علم، ایک ہی باڈی کا علم۔ باڈی کا مین وٹ ایور یو نیڈ ان دس یونیورس، باڈی ڈزنٹ مین دیٹس کنیکٹڈ ٹو یور باڈی، بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور باڈی، صحیح۔ اب جہاز ہوتا ہے وہ بھی مادی علم ہے، شپ وہ تیرتا ہے وہ بھی مادی علم ہے، مثل وہ اوپر چڑھتا ہے وہاں سے ہٹ کر لیتا ہے، یہ سارے مینز فزیکل ورلڈ سے اس کا تعلق ہے۔ تو امام شافعی نے ثابتہ دے دیا کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹریٹمنٹ کرتے، یعنی ضرور کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ما اصابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرحتم ولا نقبہ الا قال لی ضعی علیہ الحنا، جب نبی کریم علیہ السلام کے بدن مبارک پر کوئی کوڑا پنسا نکل آتا تو حضور علیہ السلام مجھے کہتے ہیں عائشہ آپ ذرا مہندی لا کر اس پر لگا دیں، ذرا، جبکہ زمانے میں جڑی بوٹی کا علاج، کہ ذرا مہندی۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی مجھے بخار ہے بہت زور کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا فابردوہا بالماء، اپنے اوپر ایک بالٹی پانی ڈالتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبان بھی کہتے ہیں کہ بھائی گیلا تولیا پنڈلی پر لگا دے یا سر پر لگا دے یا سینے پر لگا دے، یہاں پہ آپ گیلے تولیے سے ذرا مساج کروا دے علاقے ہی، تو اٹ مینس کہ نبی پاک، لیکن وہ طب کے پیغمبر تو نہیں تھے، وہ سائنس کے پیغمبر تو نہیں تھے، اس سے اگر کسی نے فرقیات کا سوال پوچھ بھی لیا اللہ نے جواب دوسرا دیا۔ یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے آئے، اس نے کہا کہ جی مال الہلال یبدو رقیقا ثم یزید ثم ینقص ثم یغیب، کہ جو کرسنٹ ہے چاند، یہ کیا چیز ہے آپ ذرا ہمیں بتائیں، کہ یہ باریک سا نمودار ہوتا ہے، پھر پھیلتا رہتا ہے، فل مون ہو جاتا ہے، ڈکریز وینی اینڈ ویکسنگ، فرق یاد میں آپ تو زیادہ آئرن لوگ ہیں، تو ویکسنگ اور وینی کی، اب یہ فرقیات کا مسئلہ تھا، ایسٹرانومی کا مسئلہ تھا، پیغمبر کا سبجیکٹ تو نہیں تھا نا، وہ اس کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ دوست سے پوچھا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ البتہ اس پر شرائع کا دار و مدار ہے۔ ہم روزہ شروع کرتے ہیں کس سے؟ مون سائٹنگ سے۔ ہم عید مناتے ہیں کس طرح بتائیں؟ مون سائٹنگ سے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں کس طرح؟ مون سائٹنگ سے۔ ہم کیلنڈر اسلامی بناتے ہیں کس بنیاد پہ؟ مون سائٹنگ پہ۔ تو نبی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ خاموش رہے، جبریل امین آئے، یسالونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ مواقیت ہے۔ مواقیت مین ٹول اینڈ یوٹینسلز ٹو فائنڈ آؤٹ دی کیلکولیشن، دی کیلنڈر، ٹو فائنڈ آؤٹ، کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ مہینہ شروع کب ہوتا ہے، ختم کب۔ اب اللہ کریم نے شرعی جواب دیا، انہوں نے فلکیات کا سوال، اللہ نے شرعیات کا جواب دے دیا کہ اس پر آپ حج اور دیگر عبادات کا ٹائم معلوم کریں گے، اور امپلیسٹلی ان کے ذہن میں یہ بات رکھوا دی کہ شریعت کے پیغمبر سے آپ نے مادیات کا پوچھنا نہیں، کیونکہ مادیات کے لیے تو میں نے آپ کو عقل دے دیا ہے، یو ہیو اے واسٹ فیلڈ دیئر اینڈ یو ہیو ٹو یوز اٹ۔ کیونکہ فلاسفر وہ کہتے ہیں کہ سورس اینڈ مینز آف سیکنگ نالج اور گیٹنگ نالج، دیز آر تھری ان نمبر، وہ تین ہیں، نمبر ون آپ کے سینسز، نمبر ٹو آپ کا عقل، اور نمبر تین وہ کہتے ہیں خبر صادق، ایک کنفرم نیوز، اس سے بھی نالج آ جاتا ہے۔ اب وہ ہے تو سب سے بڑھ کر کنفرم نیوز ہے۔ اب جو چیزیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو بتا دے کہ جی یہ پردہ ہے، آپ خود آنکھوں سے دیکھ کر گلے کی آواز وہ آ گئی، آپ کو کسی نے اس پر لیکچر نہیں دینا، یہ گلے کی آواز ہے، بس ہم نے سن لیا، آپ کا سینس سیو آپ خود فائنڈ آؤٹ کر جائیں گے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو عقل سے معلوم ہوتی ہیں، شریعہ وہ عقل کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتا ہے، البتہ اس کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے، اس کو بے لگام نہیں چھوڑتا، نہ سینسز کو بے لگام چھوڑتا ہے، لمٹ مقرر کر دیتا ہے، نہ عقل کو بے لگام چھوڑتا ہے، لمٹ مقرر کر دیتا ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ یور سینسز اینڈ یور عقل بیانڈ شریعہ، بیہائنڈ شریعہ، کہ آپ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشن اور اللہ کے احکام کے پیچھے لگانا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اب فار ایگزامپل، آئی ایم سفرنگ فرام سم ٹائپ آف ڈیزیز، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فارغ فرمیٹ کہ کچھ بیماری ہے، اب اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اب میں نے بورڈ دیکھا کہ سول انجینئر صاحب کا دفتر ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس کے پاس گیا کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے، آپ تو بڑے کوالیفائڈ آدمی ہیں، ایسوسی ایٹ کے بعد آپ نے چار سال لگا دیا انجینئرنگ ٹو سیکھ انجینئر نارنج، اور آپ اس کے بعد آپ نے ہاؤس جاب کر دیا، ابھی آپ فیلڈ میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، مجھے ذرا آپ نسخہ تجویز کریں۔ تو آپ لوگ کہیں گے نہیں کہ اس ملا صاحب کو سینیٹوریم بھجوانا چاہیے، کیونکہ اس کا عقل وہ کہیں چڑھنے گیا ہے۔ بھائی انجینئر کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ فسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی بھی مسئلے کو آپ نے فیلڈ کے ماہر سے پوچھنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ نے فیلڈ کے ماہر سے پوچھنا ہے، وہ آپ کو پراپر جواب دے سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ مکان میں پیچھے کی دیوار کو توڑ کر داخل ہونا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دروازہ جب ہے تو آپ نے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اب شرعیات کے پیغمبر سے فلکیات کا مسئلہ پوچھنا ایسی میری بے وقوفی ہے جس طرح دروازے کو چھوڑ کر پیچھے کی دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہونا ہے۔ تو نہ احمد برسر مطلب کہ ایک مسلم ڈاکٹر، اور میں نے بھی یہی کہا کہ الحمدللہ آپ سب کوالیفائڈ لوگ ہیں، لیکن آپ کی انٹ موسٹ کوالیفیکیشن یو ہیو ٹو بی اے مسلم ڈاکٹر، یو ہیو ٹو بی، بٹ یو مسٹ بی اے مسلم انجینئر، یو مسٹ بی اے مسلم ڈاکٹر، اور پھر جب آپ اپنا پروفیشن بھی کرتے رہیں گے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ سپورٹ اور دلیل، حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کاشتکار، میں بھی کاشتکار ہوں، انہیں تو میں بھی ایک کاشتکار آتا ہوں، مجھے کاشتکاری سے بڑی محبت ہے، اگر بیل چاہو یس بولو، شاول ہو، کوئی دوسری چیز ہو، اور میں کھیت میں کام کروں تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے. صحت بھی آپ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ ایکسرسائز آٹومیٹک ایکسرسائز ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی صحت کے اس لیے ٹھیک تھی کہ نمبر ایک کہ وہ سادہ کھانا کھاتے تھے اور نمبر دو وہ فزیکل ایکسرسائز کرتے تھے, محنت کرتے تھے. تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ ایک کاشتکار ہے. اب کاشتکار کہ ہاں وہ تو بڑے سخت ہوئے ہوتے ہیں یہ بیلچے وغیرہ چلانے سے, پکیٹس وغیرہ چلانے سے. تو اس نے جب ہاتھ ملائے صحابہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, سو کچھ ہانس پیدا ہو گئے تھے اس کے ہاتھ پہ, پتہ نہیں آپ کو کیلس کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو واٹس دا پراپر نیم ان میڈیکل فیلڈ, سخت ہوتے ہیں یا پہ کچھ وہ نکل آتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ لو تورمت یداہ عن الجہاد فی سبیل اللہ, کیا اچھا ہوتا اللہ کے نبی اس کے ہاتھ میں اگر یہ سختی آتی اللہ کے راستے میں اسلحہ چلا چلا کے جہاد کرنے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تورمت یداہ عن اکتساب الحلال لینفقہ علی بغین شیخین وسبیت صغار فہو فی سبیل اللہ, اگر اس کے ہاتھ میں یہ چیزیں آئی ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہارڈ ورک کرتا ہے, یہ لیبر کرتا ہے, یہ کاشتکاری کرتا ہے تاکہ حلال کمائے, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے. حضور نے فرمایا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے, یہ بھی اللہ کے تو پتہ لگ گیا کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا جی میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کچھ چیریٹی دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ابدا بمن تعول, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور اون فیملی, گو بیک اینڈ فائنڈ سم تھنگ اینڈ بائی دیم, آپ جائیں ان کے لیے کوئی اچھے اچھے کھانے خریدیں, اپنے بچوں کو کھلائے, اپنی بیوی کو کھلائے. آپ سب سے پہلے چیریٹی اپنے گھر سے شروع کر دیں. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں جب آپ بازار جاتے ہیں مہنگا, آپ نے ٹماٹر خریدنے ہیں, آلو خریدنے ہیں, گھی خریدنی ہے, چینی خریدنی ہے, چائے خریدنی ہے, دودھ خریدنا ہے, جو کچھ بھی ہے, تو آپ اس پہ اپنی نیت صدقہ کا کر دیں. ایک تو آپ کا فریضہ اور ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اور دوسرا آپ کو محمود ثواب میں مل جائے گا. قیامت کے دن اللہ آپ کو ریوارڈ دے دے گا کہ آپ صدقہ کر چکے ہیں, اس لیے آپ کی نیت صحیح تھی. تو قابل احترام سامعین, احمد برسری مطلب ایک مسلم ڈاکٹر, شریعت اسلامیہ یا اسلام زدین, yes, as a student of law and sharia I have classified it into four categories. ke islam ke being char categories hain, categories in the sense ke uske shobe hain, branches hain. number 1 aqaid, faith and beliefs, wo to aapko maloom hai, iman mufassal har ek bachcha janta hai, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wal qadr khairihi wa sharrihi min allah ta'ala wal ba's ba'd al maut, مسلمان بن گئے, یہ عقیدے آپ نے اپنائے. اب اس کا دوسرا فیلڈ ہے, عقیدے کے بعد اعمال کا فیلڈ نہیں آتا, اخلاق کا آتا ہے. اعمال کا نہیں آتا, اخلاق کا آتا ہے, کیونکہ اگر اخلاق نہ ہو تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اعمال میں وہ روشنی نہیں آتی اگر بندے کے اخلاق نہ ہو. اگر کسی آدمی نے تا علم حاصل کیا, چاہے وہ مولوی بن گیا, شیخ الحدیث بن گیا, چاہے وہ ڈاکٹر بن گیا, اسپیشلسٹ بن گیا, چاہے وہ یونیک ٹائپ آف انجینئر بن گیا, بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا, لیکن اس میں اخلاقیات نہیں, وہ تو لاکھو بن کے رہے گا, لوگوں کا بیڑا غرق کرتا رہے گا. ملا بھی ہے وہ بھی لوگوں کا بیڑا غرق کرتا ہے, گٹی و پالٹ کے مولانا سے. اگر مولوی بھی ہے اگر اخلاقیات نہیں, اس سے بھی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہوگا. ڈاکٹر بھی ہے وہ معاشرے کو نقصان ہوگا. سادی بابا نے کہہ دیا کہ بے ادب رہا علم و فن آموختن دادنی تے قسمت استے راہ زن, جس آدمی میں آداب و اخلاق و نام و کیریکٹر و ویلیوز نہ ہو اس کو کوئی بھی فن سکھانا ایسا ہے جس طرح آپ ڈاکو کو خنجر تمائے کے لیے لے لیں, وہ تو چیر پاڑ کرتا رہے گا اسی سے. لیکن اگر وہ صحیح انسان اور مسلمان بنا ہے تو جس بھی فیلڈ میں وہ ہے, وہ عبادت ہے, وہ اس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا. اور دیکھیے آپ تو بطور مسلمان جانتے ہیں ہماری تعریف کی اللہ نے امت محمدیہ کی, کل تم خیر امہ اخرجت للناس, کہ آپ بہترین امہ ہیں. پیچھے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بہترین امہ ہیں مسلمانوں کے لیے, فرمایا کل تم خیر امہ اخرجت للناس, آپ بہترین امت ہیں انسانیت کے لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فردر ایلابوریٹ کر دیا یا ڈیٹیل کر دیا یا اس کی تشریح کر دی کہ الخلق کل معیار اللہ، مخلوق سارے کی ساری، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، پودے ہو، پلانٹس ہو، دریا ہو، سمندر ہو، نالے ہو، انسیکٹس ہو، حشرات ہو، پرندے ہو، درندے ہو، چرندے ہو، جو کچھ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی فیملی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی فیملی ہے. فَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُكُمْ إِلَى عَيَالِهِ، آپ میں سے اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین وہی ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے لیے خیر اور منفعت کا ذریعہ بنے گا. اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی بات کی، مسلمان کی بات نہیں کی، انسان کی بات بھی نہیں کی، حیوان کی بات بھی نہیں کی، مخلوق ان جنرل. تو آپ نے بحیثیت مسلمان پلانٹ کا سوچنا ہے، پودے کا سوچنا ہے، درخت کا سوچنا ہے، دریا کا سوچنا ہے. ادر وائز اگر آپ یہ نہ سوچیں اور ڈسٹربینس پیدا کرے، آلودگی وہ پیدا کرے، گندگی پھیلائے، تو سورہ روم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو ڈس آرڈر اور مسچیف دنیا میں پیدا ہوتا ہے یہ انسان کا کیا کرا ہے. یہ ہمارے بہتے ہوئے پانی میں جو نائٹریشن ہو رہی ہے، الجیز پیدا ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سارے گٹر وہ نکلتے بہتے ہوئے پانی میں، وہ صرف سمندری حیات کے لیے عذاب نہیں، آپ کے لیے بھی عذاب ہے. کیوں؟ اسی پانی سے آپ کی فصلوں کی سیرابی ہوتی ہے، وہ جو جتنے سارے ڈیزیزز ہیں وہ پینیٹریٹ ہوتے ہیں آپ کے دانے میں، آپ کے فروٹ میں، آپ کے ویجیٹیبل میں، آپ کھاتے رہتے ہیں، ریزلٹنٹ ہیپاٹائٹس سی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری دونوں میں یہ جو آلودگی پیدا ہوتی ہے انسان کا کیا ڈرا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا سَمْ آفٹر ایفیکٹس یو ہیو ٹو فیس اینڈ ٹو ہیو اٹ. اس کے آفٹر ایفیکٹس وہ آپ فیس کرتے رہیں گے، آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Maybe you will find out. Maybe you will reflect. Maybe you will think about and you will make a U-turn. کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ پانی اس کے لیے ہم نے پلانٹ لگانے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ مغرب میں، کیونکہ کاتے تو ہر جگہ لوگ ہیں، باتھ روم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں تو وہاں بھی ہوتی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے لیے پلانٹ لگائے ہیں. تو اس کو فرسٹ آف آل وہ اسی پلانٹ میں مکس کرواتے ہیں پراپرلی، صحیح، پھر اس کو فلٹر کرواتے ہیں. جب اس کے فاسد مواد وہ علیحدہ ہوتے ہیں، پانی علیحدہ، پانی کو سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں، فاسد مواد کو کاد بنا دیتے ہیں، فاسد مواد کو کاد بنا دیتے ہیں، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں. تو قابل احترام سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اخلاقیات یہ عقائد کے بعد دوسری نمبر چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بجائے میں بھجوایا گیا. استاد کا بہت بڑا مقام ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کبھی کبھار ان ون وے آف دی ادر کورٹ میں جانا پڑتا ہے. میں نے کورٹ میں ایک سے زیادہ بار یہ دیکھا کہ جب کسی مدعی یا مدعی سے پوچھا جاتا ہے، خصوصاً سول کورٹ میں، واٹس یور پروفیشن، آپ کرتے کیا ہے، اگر وہ کہہ رہے کہ جی میں استاد ہوں ایلیمنٹری میں، کس چیز میں؟ ایلیمنٹری میں، تو جج کبھی کبھار وہ کمنٹس دے دیتا ہے، یو آر دا ویری مچ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ان دا کمیونٹی، آپ معاشرے کے سب سے معزز آدمی ہیں، کیونکہ آپ قوم کے معمار ہیں، آپ انسان بناتے رہتے ہیں. اور سارے انبیاء اللہ کریم نے انہیں کہہ دیا کہ میں نے انسانوں کا بنیا اور سٹرکچر اور سٹیچر بنا دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ان کی شکل صورت اور فیچر بنا دیے. پیغمبر سارے آئے، ان کو اللہ کریم نے کہا آپ نے اس صورت والے انسان کو سیرت والا انسان بنانا ہے. یہ پیغمبروں کا کام تھا، وہ شکل صورت کے انسان، میں نے کہا کہ ہیومن بائی فیچر ٹو میک دیم ہیومن بائی نیچر، یہی نبوت کا حاصل تھا کہ ہیومن بائی فیچر کو ہیومن بائی نیچر بنا دے، ادروائز ہیومن بائی فیچر تو دیسے ایک نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح، ایک عجیب قسم کی آدمی تھے، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے، ہر وقت خون خرابے کے لیے تیار رہتے، ننگی تلوار تھے ہر وقت. لیکن جب رسول پاک کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس ہیومن بائی فیچر کو ایسا ہیومن بائی نیچر بنا دیا کہ آج پوری دنیا کہتی ہے کہ اگر مسلمان عمر جیسا ایک حکمران پیدا کرے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ایک انگریز نے کتاب لکھی عمر دی گریٹ، یہ جو سوشل ویلفیئر ہوتا ہے آپ لوگوں کے ہاں بھی ہے، بے نظیر انکم پروگرام، ٹھیک ہے نہیں، بے نظیر انکم پروگرام۔ میں نے کہا اچھی بات ہے غریبوں کے دکھ درد کا مداوا کرنا چاہیے، لیکن میں نے کہا قوم کو بھکاری نہیں بنانا چاہیے، انہی پیسوں سے اسی متعلق علاقے میں کوئی چھوٹا سا پلانٹ جہاں ان غریبوں کو کوئی روزگار ملے، تاکہ وہ یہ نہ فیل کرے کہ ہم خیرات ہو رہے ہیں، ہم گدا کر رہے ہیں، ہم صدقات کا دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعمہ ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ تو امام سندھی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر کی اور شاہ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ آیت کہتا ہے اگر آپ صدقات اور چیریٹی کل کے دیتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے چھپا کے فقراء کو دیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب یہ فقراء کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ایسا کہنا چاہیے اگر آپ صدقات کھل کے دیتے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ چھپ کے دیتے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو امام ولی اللہ فرماتے ہیں نہیں، درمیان میں اللہ نے جملہ رکھ دیا وہ دھوتو الفقراء، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے والا حصہ اس کا تعلق انسٹیٹیوشن سے، کہ اگر آپ کوئی چیریٹی یا ڈونیشن سید ہاسپٹل کو دے دیتے ہیں کہ اس سے ایک بلاک بنایا جائے، اسی سے فرنیچر خریدا جائے، اسی سے پنکھے لگائے جائے تاکہ ہمارے بچوں کو گرمی کی تکلیف نہ ہو، اسی سے واٹر کولر لگایا جائے تاکہ صاف پانی اور ٹھنڈا پانی مہیا ہو، تو اگر اس قسم کے ادارے کو آپ چیریٹی دیتے ہیں تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کل کے دے، تاکہ مندورا کے باقی لوگ بھی اس سے رغبت حاصل کر کے وہ بھی کچھ ضروریات پوری کریں، یہ ترغیب کے۔ لیکن اگر آپ کسی انڈیویجول کو کوئی صدقہ دیتے ہیں تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے چھپ کے دے دیتا کہ اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ انسان اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے، چاہے وہ ہوملیس ہے لیکن آپ نے اس کی عزت نفس کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ تو محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب دوسری چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات میں ایک مسلم ڈاکٹر، ایک مسلم ڈاکٹر بیسڈ آن اخلاقیات، ویلیوز اینڈ نارمز، کیریکٹر، مورل۔ اور میں رات بھی کہہ رہا تھا کہ انگریزوں کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ when health is lost، when wealth is lost nothing is lost، when health is lost something is lost، when character is lost everything is lost۔ وہ تو پھر انسان نہیں رہتا بغیر اخلاق کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھجوایا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں کبھی کبھار چھوٹے بچے جب مسجد میں پڑھتے ہیں تو میں آ کے ان کو قاعدہ پڑھا دیتا ہوں، یا پہلا پارا اس کو پڑھا تہجی کے ساتھ کہ الحمد الف زبر لام ساکن ہا زبر میم ساکن دال پیش۔ تو ساتھی نے پوچھا قاضی صاحب ابھی تو آپ وہاں بیٹھ کے شرح القائد پڑھا رہے تھے، نبرہ سستاری پڑھا رہے تھے، ابھی آپ وہاں بیٹھ کے امام محمد کا اور امام طحاوی کا شرح ہمارے آثار پڑھا رہے تھے جو فائنل ایئر کی پی ایچ ڈی کی کلاسز ہوتی ہیں، اور ابھی آپ آ کے چھوٹے بچے کو قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں پہ مجھے نفس کہتا ہے بہت بڑے آدمی ہیں، دیکھیے حدیث کی اتنی ضخیم کتاب، جو تخصص کی کتاب ہے آپ وہ پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جیسے ہی میرے نفس میں یہ چیز آ جاتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے میں یہاں پہنچ جاتا کہ چلو یہ الف با تا سا پڑھائے تاکہ اس کو رسوائی ہو، ورنہ یہ آپ کا بیڑا تک کر دے گا۔ میں نے کہا یہ تو ایک چیز، لیکن دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں بیت المعمور میں نے دیکھا قبلہ، اور وہ قبلہ وہ بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے، وہ میں ترکان کے ساتھ جو تعمیر کرتا ہے معمار کے ساتھ، اسی کے ساتھ وہ سید کے لیے چیزوں کے دو سال کہتے ہیں سال، اسی کو نے دیوار۔ اگر آپ وہاں پہ معمار کا سال وہ لٹکا کے نیچے ڈال دیں تو وہ سیدھا بیت اللہ پہ آ جائے گا، تو وہاں بیت المعمور۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں ابو حنیفہ کا مطلب ہے کہ ہائٹ مینز نتنگ، ایلیویشن مینز نتنگ، آپ آسمانوں پہ بھی جائیں گے تو بیت اللہ کے اوپر جو فضا ہے آپ کا قبلہ وہی ہوگا، آپ جہاز میں اڑیں گے تو آپ بیت اللہ سے بہت اوپر جائیں گے اس کے دیواروں سے، وہ تو 13 فٹ اونچا ہے تو آپ تو اس سے اوپر گئے ہیں۔ تو بیت اللہ صرف سٹرکچر کا نام نہیں ہے، یہ انڈر گراؤنڈ، اگر آپ ساتویں زمین پہ چلے گئے تو وہاں بھی اس کی نیچے جو زمین ہے وہ آپ کا بیت اللہ ہے، آپ نماز پڑھیں گے اسی کی طرف منہ کر کے۔ آپ آسمانوں پہ گئے تو بیت اللہ اسی کو معلوم کر کے کہ اس کے اوپر والا حصہ وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے۔ تو بیت المعمور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نورانی چہرہ وہ بیت اللہ کی دیوار کو تکیہ لگائے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا تھا. یہ عالم مثال ورلڈ آف ماڈر اس کو کیا کہتے ہیں, ورلڈ آف ماڈر, کیونکہ یہ جو دنیا ہے اسی کی ساری فزیکل چیزوں کی, فزیکل چیزوں کی اسپرچل شیپ وہ ورلڈ آف ماڈل میں پڑا, اور جو چیزیں اس دنیا میں اسپرچل ہے اس کا فزیکل ماڈل وہاں پہ پڑا ہوا ہے. جس طرح آپ کے سید شریف کی ہاسپٹل کا کسی نے ماڈل بنایا ہو تو پرنسپل صاحب یا ڈاکٹر صاحب یا ہمارے پروفیسر ڈاکٹر صاحب وہ مہمان کو اس ماڈل پر لے جا کے اسے کہے گا جی یہ لیکچر ہال ہے, یہ آڈیٹوریم ہے, یہ لائبریری ہے, یہ کلاس روم ہے, یہ باتھ روم ہے, یہ ڈائننگ ہال ہے. حالانکہ ٹوٹل تو وہ 3-4 فٹ کا ماڈل ہوگا لیکن وہ ساری چیزیں وہاں سموئی گئی, اس کو کہتے ہیں عالم مثال یا ورلڈ آف ماڈل. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المامور کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ پڑھاتے رہے. میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے, اس نے مجھے بتا دیا حاضر جدک ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تمہارا دادا اور ابو الانبیاء امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا ایلیمنٹری یا الف با تا سا یہ ابراہیمی سنت ہے علیہ السلام. بٹ اینی ہاؤ حضور نے فرمایا کہ انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاقیات کی تعمیر کرنے آیا تاکہ انسانوں کو اخلاق کے ڈگر پہ لگا دوں. تو میں اپنی بات کو انشاءاللہ سمرائز کروانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلم ڈاکٹر, کیریکٹر از مچ مور امپورٹنٹ فار ایوری مسلم اور ایون فار ہیومن, انسانوں کے لیے اخلاقیات ہی معیار ہے, انسانوں کے لیے اخلاقیات ان کی ڈیسیشن, دیٹس دی کرائیٹیرین ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ ہوز گڈ اینڈ ہوز بیڈ. تو قابل احترام سامعین, اب اخلاقیات یہ دوسرا شعبہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ, اس کے چار برانچز ہیں, اس کے چار برانچز ہیں. نمبر ایک سوشل جسٹس, نمبر ٹو احسان اور کائنڈنیس, نمبر تین عفو اور فارگیونیس, اینڈ نمبر فور سفر, ناٹ ٹو گیٹ انوالوڈ in arguments or debate with a stubborn hard-headed guy, kyunki wo to it will lead you towards a goal, a fight, a hata pai, a kincha tani, kyunki wo aadmi uske pata nahi ke kandhon ke upar gadhe ka sar laga hua hai, uske to zehn mein baat nahi aati. امام ولی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما نظرنی عالم الا غلبته وما نظرنی جاہل الا غلبنی, کہ میرے ساتھ جب بھی کسی ایشو پر جی ہارڈ ہیڈڈ گائے نے ڈیبیٹ کیا تو میں شکست کا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ ہارڈ ہیڈڈ گائے اس نے تو ڈٹ کے اپنے باپ پہ ڈٹ کے رہنا ہے, اس نے تو آپ کو سننا نہیں, تو نتیجہ یہ ہوگا ہم شکست ہوں گے, شکست کا جائیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا کیونکہ وہ مانتا نہیں. اب آپ دلیل دیتے ہو کہ میں نہیں مانتا, اب دلیل نہیں مانتا تو بلا کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ بھائی بس مجھے معاف کر دیں, تو آپ کو پہلے سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی پہلے سے مجھے معاف کر دیں. You know much more than I know. کیا آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں, لہٰذا I don't want to get involved in debate with you. So امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ساتھ کسی فہمیدہ اور سنجیدہ آدمی نے کوئی ڈبیٹ کیا تو میں غالب آ گیا, لیکن جب کسی جاہل سے ڈبیٹ ہو گیا تو وہ غالب آ گیا, میں ہار کا گیا, میں شکست آ گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چار چیزیں سوشل جسٹس, اب سوشل جسٹس کیا چیز ہے؟ So social justice means self-assessment, self-judgment, self-accountability, self-control. اب اگر ہر ایک آدمی اسی سوشل جسٹس کو مد نظر رکھ کر کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارنا, میں نے ہر حقدار کو اس کا حق کمانا ہے, یہ اعلیٰ قسم کے اخلاقیات ہیں. اور نمبر ٹو kindness, to give someone something from your own due right, کہ اس کا حق نہیں آپ کا ہے لیکن آپ نے اس کی ضرورت کو جانا اور اس کو مانا تو آپ نے کچھ اس کو دے کر اس کو ہیلپ کروا دیا, یہ اعلیٰ درجے کے اخلاقیات ہیں. نمبر تین forgiveness, pardon. What it means? کہ somebody did something wrong to you accidentally or ignorantly. اس کا مقصد نہیں تھا کہ آپ کو ہارم کرنے, لیکن آپ ہارم ہو گئے, اب آپ اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں کیونکہ تو اسے رینڈلی ہو گیا. اس نے کہا کہ ساری سر آئی ویری مچ سوری, واٹ ہیپنڈ, آئی ایم سوری فار دیٹ. یس, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں نہیں میں ابھی دیکھوں گا, دیکھیں گے. صحیح. یہ انسانی کردار نہیں ہے، انسانی اخلاق نہیں، انسانی اخلاق ہے. اوکے برادر، وی آر ہیومن، تھنگز لائک دیٹ ہیپن، دس ہیومن لائف، نو پرابلم، یو آر مائی برادر، یو آر مائی فرینڈ، یو آر مائی سسٹر. صحیح. تو اس کو کہتے ہیں عرف. اور جو بھی چیز ہے سب، واٹ از سب، سو سب کا معنی تو ہے الٹنا پلٹنا، یعنی مینس ہارڈ ہیڈ گائے. یو نو ہم ویری ویل، ہم جانتے ہیں اس لیے. تو کبھی کبھار اس قسم کا آدمی وہاں پہ کوریڈور میں آ رہا ہوتا ہے تو آپ ساتھی سے کہتے ہیں چلو کینٹین میں چلتے ہیں، وہ آ گیا. آپ نام بھی نہیں لیتے پھر کہ چلو کینٹین میں چلتے ہیں، وہ آ گیا. ہارڈ ہیڈ گائے کہ اس کو بات کی سمجھ. یہ اعلی اخلاقیات ہے. You are not becoming a debate of him, but you don't want to get involved in the debate with such like guy. That's a waste of time. It will lead you towards a person. آپ کو بیٹر کی طرف لے جائے گا جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ آپ سے سوال بھی کریں تو آپ کہیں کہ سارے سر دس ٹائم آئی ڈونٹ نو، ایون دو یو نو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ماننا تو ہے نہیں. تو میں نے کیوں بکواس کر رہا ہے؟ میں نے یہ بکواس نہیں کرنا، میں نے وقت کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ اخلاقیات. اب آتے ہیں آپ کے فیلڈ پر آخری بات کہ ایک مسلم ڈاکٹر. تو یہ اخلاقیات تو جنرلی فار ایوری ہیومن اینڈ فار ایوری مسلم، لیکن ہر ایک فیلڈ کے، جس طرح وہ میرے بھائی نے ابھی میرے سے کہ اس نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہ ڈاکٹر لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس پر. اب دیکھیے یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ کریم ان کی عفت اور عصمت اور حیا اور غیرت کا محافظ. قابل احترام سامعین، اب خاتون اس کو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے. لیڈی ڈاکٹر از ناٹ اویلیبل فار ایگزامپل اسپیسیفک ہاسپیٹل. ناؤ وٹ وڈ بی ڈن؟ کیونکہ شریعت میں تو اس کے حیا کا بھی خیال ہے، اس کے پردے کا بھی خیال ہے، اس کے ستر کا بھی خیال ہے. بعض اوقات بیماریاں بدن کے ڈفرینٹ جگہ پر ہوتی ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو سسک سسک کر مرنے دیں گے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتون وہ اپنے بدن کو نہیں کھولے گا الا للطبیب والقابلا، لیکن صرف ڈاکٹر کے سامنے، بیکاز دیٹ از نیڈ، دیٹ از نیسیسٹی. ناؤ اب ڈاکٹر از ٹرینڈ مین، he has no relation with such a sister or with such a sister, but uski body uske samne khul gayi. ab ye doctor par aitmaad hai. aur dekhiye hum to marte rehte hain, log marte ki nahi marte, aur hum musalman ghusl dete hain ya nahi dete? zara zor se, hum dete hain ghusl. ab ghusl dete hain to it means ke body is open, even though under kafan we are going and we are mean rubbing the body, but still rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya wal yaghsil موتاکم و مناؤکم. ویسے شریعت میں تو میراث میں جس بندے کو زیادہ حصہ ملتا ہے شریعت میں he is bound to give غسل to the dead body. لیکن عجیب مسئلہ ہے، ہمارا باپ مر جاتا ہے، ہم کسی غاسل کے طلب میں رہتے ہیں کہ میں نے باپ کے ڈیڈ باڈی کو ہاتھ نہیں لگانے. ارے خدا کے بندے، اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو کسی اجنبی کے سامنے کھولنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو جس شریعت نے جنرل رول لے دیا کہ you should find out who will be getting the big portion of his heritage or inheritance, کہ اس کی پراپرٹی کا بڑا حصہ کس کو ملے گا، تو باپ کی پراپرٹی کا بڑا حصہ کس کو ملتا ہے؟ بیٹے کو. سو ہی از باؤنڈ ٹو گیو دا ورس. دیٹس ناٹ سفیشینٹ این ایکسکیوز. سر آئی ڈونٹ نو، آئی کین ناٹ، آئی ایم ویری مچ اپسیٹ. تو کہہ رہا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ کا باپ ہے، آپ اپنے باپ کو ننگا کرتے کسی اور کے سامنے، کل کل آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو اس کی پارٹی پر کرایا وہاں تو یہ چیز تھی. وہ آپ نے تو اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا اس کے مرنے کے بعد. اور حضور نے فرمایا اگر کوئی اجنبی بھی غسل دے، کیونکہ فرض کفایہ ہے تو کوئی نہ ملے تو اجنبی مسلمان بھی غسل دے گا، تو حضور نے فرمایا وَلْيَغْسِلْ مَوْتَاكُمْ وَمَنَاؤُكُمْ trustworthy people should give shower or bath or غسل to the dead body of your father or your brother or whatsoever the case may be. کیونکہ انسانوں میں تو کوتاہیاں ہوتی ہیں. صحیح. اب اس لیے تو شریعت کہتا ہے کہ سب سے پہلے ڈیڈ باڈی کے میدے کو ذرا پریس کروا دے تاکہ فاسد مواد اگر کچھ ہو اس کے بدن سے نکل جائیں. صحیح. تو اس لیے ہی ول ناٹ گیٹ راٹن ویری سون. آپ کا فیلڈ ہے، آپ نہیں جانتے، میں تو آپ سے سیکھتا رہتا ہوں. کیونکہ فاسد مواد آپ نے نکال دیے. اب اگر ایک آدمی نے غسل دیا کسی بندے کو اور وہ بدتمیز قسم کا آدمی تھا، اور وہ کہا کہ وہ فلاں کے بھائی کو جب میں غسل دے رہا تھا اور میں نے جو میدے کو زور دیا یہ چیز نکل گیا، آدمی یہ کیا بات، حضور نے اس کے پابندی لگا دی، بولی اکثر موتاکم مناؤکم، ٹرسٹ ورتی لوگ، اخلاق کے حامل لوگ آپ کے ڈیڈ کو غسل دیا کریں۔ تو اب ایک ڈاکٹر، میں نے وہاں ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا کہ معاشرے میں تین لوگ ان پر سارا معاشرہ اعتماد کرتے ہیں اور ان کو ٹرسٹ ورتی اور امین ہونا چاہیے، انہوں نے لوگوں کے راز کو نہیں ڈسکلوز کرنا۔ میں نے کہا ایک مذہبی لیڈر، مین امام، پریسٹ، سینی گارڈ میں بیٹا ہوا یہودی پریسٹ، راوائی، جس کو راوائی کہتے ہیں، سکھوں کا گرو، ہندوؤں کا پنڈت، کیونکہ لوگ آ کے روحانیات کے حوالے سے اپنے رازوں کو ان کے ساتھ سامنے کھول دیتے ہیں۔ اب وہ لوگوں کے سامنے اس بندے کا راز کھولے، یہ کیا بدتمیز قسم کا مذہبی لیڈر ہے؟ He has the right to lead the community. Can he claim that he is a religious leader? کیونکہ وہ تو ٹرسٹ ورتھی نہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، میں نے کہا کہ یہ اٹرنی، وکیل، آپ یہاں ایڈوکیٹ کہتے ہیں، وہاں اٹرنی کہتے ہیں، صحیح، کہ یہ اٹرنی، کیونکہ اٹرنی کے پاس تو کلائنٹ آتا ہے تو وہ اس کو اپنا سارا راز کھول دیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کا راز اپوزٹ پارٹی کے سامنے کھول دے تو اس نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، حالانکہ اس نے تو اس پر اعتماد کر دیا ہے کہ ہی ول بی مائی ایڈوکیٹ اینڈ مائی اٹرنی، ہی ول بی مائی پروٹیکٹر، ہی ول ڈیفینڈ می، اس نے تو میرا راز۔ اور تیسرا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ڈاکٹر کو بندہ اپنے راز بتا دیتا ہے، اب ڈاکٹر کسی کے راز کو ڈسکلوز کر دے، دیٹس اگینسٹ ہز ویری پروفیشن، یہ تو اس کے مبادیات اور پروفیشن کے خلاف ہیں۔ تو ڈاکٹر، یہ معاشرے کا بڑا معزز طبقہ ہوتا ہے، آپ کو مسیحا قوم کہا جاتا ہے۔ اب مسیحا کا مسایا، انگریزی میں وہ کہتے ہیں مسایا، اب مسایا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سسکتے ہوئے کو نیو لائف دے دیں، اور یہاں تو ہم مسلمان ہیں تو ہر اسپتال کے ماتے پر لکھا ہوتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو مارا اس نے انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا۔ تو آپ کو قوم کا مسایا کہا جاتا ہے کہ آپ مسیحیان قوم ہیں، قابل احترام پروفیشن ہے، آپ ہیں قابل احترام۔ میری نظر میں تو ڈاکٹر کا بہت احترام ہوتا ہے، میری نظر میں استاد کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ استاد کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا روحانی معالج ہے، اور ڈاکٹر کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا جسمانی معالج ہے، آپ کی روح کو تکلیف ہے، استاد اس کو ایڈریس کرتا ہے، آپ کے بدن کو تکلیف ہے، ڈاکٹر اس کو ایڈریس کرتا ہے، وہ آپ کو پین سے نجات دلانے کی تگ و دو کرتا رہتا ہے، تو اس کا احترام یہ تو عقلاً بھی واجب ہے، شریعت کہے یا نہ کہے، انسانی عقل کہتا ہے کہ استاد قابل احترام ہے، ڈاکٹر قابل احترام ہے۔ تو قابل احترام سامعین، میں نے تھوڑی سما خراشی کی، اتنا وقت نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے ڈاکٹر انور صاحب سے پوچھ لیا تو اس نے بتا دیا، میں نے کہا چلو کوشش کریں گے، لیکن میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، میں تہ دل سے سیدو میڈیکل کالج کے انتظامیہ کا مشکور ہوں، جناب پرنسپل صاحب اور سارے اسٹاف اور سارے پروفیسر حضرات، سارے اسٹوڈنٹس، میری بہنیں، میرے بھائی جو سارے یہاں بیٹھے ہیں، اور باقی جو مہمان آئے ہیں، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی توجہ اور انہماک سے ایک طالب علم کی باتوں کو سنا۔ اللہ کریم آپ سب کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اللہ کریم آپ کے، میں آخر بات، وہاں ہمارے گدون کے علاقے میں ہندو حکیم صاحب ہوتے ہیں، میں جب یہاں تھا کبھی کبھار اس کے پاس جاتا تھا کوئی دوائی لینے، جڑی بوٹیوں کی دوائی لینے، میں جب بھی جاتا وہ بہت احترام کرتا، اور جب میں رخصت ہوتا تو وہ کہتا تھا مولوی صاحب، میں کہتا جی حکیم صاحب، وہ کہتے دعا کریں اللہ میری ہاتھ میں شفا ڈالے۔ تو میں یہاں بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، بالفعل یا بالقوہ، بالفعل نہیں جو ہم بھی ڈاکٹر تھے، اور بالقوہ جو انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گے، اللہ ان کو کامیابیاں دے دے۔ تو میں یہ دعا کروں گا ایک اللہ کے حقیر بندے ہونے کے باوجود کہ او اللہ ہمارے ان بھائی اور بہن اور جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا بننے جا رہے ہیں، ان کی ہاتھوں میں انسانیت کے لیے شفا ڈالے، ان کی ہاتھوں میں انسانیت کے لیے شفا ڈالے، ان کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ سیدو میڈیکل کالج کو بہت بہت ترقیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کالج کے پرنسپل صاحب جناب پروفیسر ڈاکٹر عمران الدین خٹک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب پرنسپل صاحب، امید رکھتا ہوں کہ مجھے نا امید نہیں ہے۔ آخر میں دعا بھی کل ثابت کرتے تھے، ضیاء الاسلام صاحب ان کے رشتے دار تھے، میں ان کا شاگرد ہوں ضیاء الاسلام صاحب کا، تو اس بہار کا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کی جو دعا پرنسپل صاحب، پروفیسر صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، اسٹوڈنٹس، میرے بھائی، میری بہن، انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، خداوندہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ دو چار باتیں ان کے سامنے عرض کریں، انہوں نے بڑی توجہ سے سن لیا، خداوندہ انہیں دین دنیا کی سرخوئی نصیب فرمائے، خداوندہ ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب فرمائے، خداوندہ انہوں نے ہمیں عزت دی، ان کو ڈھیر ساری عزتوں سے نوازے، خداوندہ ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ کے، خداوندہ جو اسٹوڈنٹس یہاں اسٹڈی کر رہے ہیں، خداوندہ ان کو زندگی میں کامیابی اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ میری بہنیں، کیونکہ یہاں پہ میرے خیال میں پاکستان میں جس جتنا میرا نالج ہے کہ فیمیل ڈاکٹرز کی ذرا کمی ہے، خداوندہ ان کی ہاتھ میں ڈھیر ساری شفائیں اور ان کو دیگر ڈاکٹرز بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لے آئے ہیں، اللہ کریم آپ لوگوں کا بھی بھلا کر دے، سیدو میڈیکل کالج خدا کرے یونیورسٹی کے لیول تک جا پہنچے، یونیورسٹی کے لیول تک جا پہنچے، انہی پروفیسر صاحبان اور اسی پرنسپل صاحب، انہی کی خدمات کے اساس پر اللہ کریم اس کالج کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مقاصد ہمارے وہ اللہ کو معلوم ہے، مشکلات ہمارے اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہمارے مشکلات کا ازالہ فرمائے اور مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور سوات میں بڑا خوش ہوا یہاں پہ امن کو دیکھ کر، خداوندہ اس امن کو مزید مستحکم کر دے، خداوندہ امن کو مزید مستحکم کر دے، خداوندہ اس ملک میں امن لائے، اس ملک کو ترقی سے ہمکنار کر دے، اس ملک کو ترقی سے، یہ ہماری پہچان ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں۔ میں تو جب واپس آتا ہوں تو ہمارا جو گھر ہے، جہاں پہ مسجد ایک گھر ہے، اور بھائیوں کے گھر ہیں، بہنوں کے گھر ہیں، تو یہ میرا بچہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کو پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ یہ آ کے ڈھیر سارے جھنڈے لا کر ہر کونے پر لگا دیتا ہے، تو پاکستان ہماری شناخت ہے۔ خداوندہ پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ بنا، اس ملک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ بنا، اس ملک کے دنیا بھر میں مسلمان جن اٹراسٹی سے گزر رہے ہیں، خداوندہ آپ اس کا حامی ناصر بنے اور ان کو انٹراسٹی سے نکالے، مشکلات سے نکالے، خداوندہ ان کو ایمان کو، ان کی غیرت کو، ان کی عزت کو، ان کی حیا کو، ان کی عقیدہ کو محفوظ بنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی وصحبہ اجمعین۔ تھوڑی انتظار فرمائیں جی۔ آخر میں میں جمعیت طلبہ اسلام سے جو میڈیکل کالج کے چیئرمین صدام حسین داؤد صاحب فائنل ایئر اور اس کے تمام ساتھیوں جو بھی ان کے ساتھ ہیں، نہایت مشکور ہوں